program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach 6:00. Romuald Wójcik przedstawi serwis Trójki. O zniesieniu limitów przyjęć do lekarzy specjalistów zdecydował premier. Jeśli raport dotyczący strat wojennych zawiera rekomendacje, rząd podejmie działania wobec Niemiec, mówi wiceszef MSZ. Anglia i Ukraina awansowały do 1/4 piłkarskich mistrzostw Europy. O zniesieniu limitów przyjęć do lekarzy specjalistów od jutra zdecydował szef rządu. Rusza także program profilaktyki dla osób powyżej 40 roku życia. To elementy planu odbudowy zdrowia Polaków po pandemii. Od 1 lipca osoby powyżej 40 roku życia będą mogły skorzystać z badań profilaktycznych bez skierowania od lekarza. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że tego dnia będą zniesione limity do specjalistów. Od 1 lipca znosimy wszelkie limity przyjęć do specjalistów i to będzie standard, który wdrażamy. Będziemy starali się rozładowywać kolejki, skracać te kolejki. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że sytuacja epidemiczna w Polsce znacznie poprawiła się, ale pandemia jeszcze trwa, dlatego szef rządu namawiał do szczepień. Cały czas ten współczynnik zaszczepienia jest niewystarczający zdaniem wirusologów, epidemiologów, aby przerwać łańcuch zakażeń skutecznie przed jesienią. W Polsce w pełni zaszczepionych mamy ponad 12 800 tysięcy osób, a wszystkich wykonanych szczepień ponad 28 milionów 600 tysięcy. Barbara Góra, Polskie Radio. Odbyła się trzecia tura negocjacji w sprawie przyszłości kopalni Turów. Ich celem jest wycofanie pozwu Czech przeciwko Polsce złożonego w Unijnym Trybunale Sprawiedliwości, mówi szef portalu Wysokie Napięcie Rafał Zasuń. Te rozmowy są tak długie, ponieważ trzeba tam uregulować bardzo skomplikowane kwestie techniczne. Długość wału, kurtyny, która oddzieli kopalnię od mieszkańców Czech, minimalizuje poziom hałasu, wzajemny monitoring i wymianę danych pomiędzy geologami i hydrologami. Odbywające się w Pradze negocjacje rozpoczęły się 17 czerwca. Jeśli raport dotyczący strat wojennych zawiera konkretne rekomendacje, rząd z pewnością podejmie odpowiednie działania wobec Niemiec, powiedział w Polskim Radiu wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Raport powstały w Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych trafił do rządu. Debata wokół reparacji, wokół tej kwestii odpowiedzialności także finansowej Niemiec za zniszczenia dokonane w Polsce toczy się w tym momencie w Polsce, także i w polskim parlamencie. Myślę, że ten raport opracowany przez pana posła Mularczyka i jego ciało, które z nim współpracowało, jest na pewno dobrą podstawą do takiej pogłębionej dyskusji. Wiceszef MSZ wyraził także nadzieję, że opozycja poprze rząd podczas debaty nad raportem. Sprawozdanie Polskiego Radia z realizacji misji publicznej w ubiegłym roku przyjęła Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Uzasadniając tę decyzję, członek Rady, profesor Janusz Kawecki, mówił m.in., że chociaż w planie finansowym powstała nadwyżka nie przekraczająca 10%, to na wniosek nadawcy przeniesiono ją na kolejny rok. Jak dodał Jan Kawecki, było to prawidłowe rozliczenie. Podstawą do niezrealizowania programu była szczególnie pierwsza część okresu tak zwanego covidowego, w którym trudno było przestawić i zrealizować wszystkie audycje publicystyczne. Trzeba było przygotować się do programów nadawanych zdalnie. To przyjęliśmy jako pozytywny element, który rozlicza wpłaty abonamentowe. Za pieniądze z abonamentu Polskie Radio zrealizowało m.in. 170 koncertów na żywo dostępnych online, 110 podcastów w internecie, 100 premier lektur na antenach Polskiego Radia i kilka multimedialnych serwisów specjalnych na portalu Polskiego Radia. Anglia i Ukraina w ćwierćfinale piłkarskich mistrzostw Europy. Anglicy na Wembley pokonali Niemców 2-0, a Ukraińcy w Glasgow wygrali ze Szwedami w dogrywce 2-1. Ten mecz komentował Robert Skrzyński. Pierwsi groźną okazję stworzyli Ukraińcy, ale strzał Jaremczuka w 11 minucie obronił Ulsen. Szwedzi odpowiedzieli w 18 minucie, gdzie dośrodkowanie do Forsberga było jednak minimalnie za wysokie. W 27 minucie Ukraińcy objęli prowadzenie. Jarmołenko znalazł w polu karnym Oleksandra Zinchenka, a ten mocnym strzałem pokonał Ulsena. Szwedzi wyrównali jeszcze przed przerwą. W 43 minucie z dystansu uderzył Emil Forsberg, a piłka trafiła w Zabarnego i zmyliła Buszczana. Ukraińcy mogli objąć prowadzenie w 55 minucie. Wtedy Sidorczuk strzelił w słupek. Chwilę później w słupek trafił Forsberg, a szwedzki pomocnik w 69 minucie po pięknej akcji uderzył w poprzeczkę. Po 90 minutach był remis 1-1. W dogrywce od 99 minuty Szwecja grała w dziesiątkę po czerwonej kartce za brutalny faul dla Danielsona. Ukraińcy ruszyli do ataków, ale bramkę zdobyli dopiero w doliczonym czasie gry. W 120 minucie Zinchenko dośrodkował, a Artem Dowbyk strzałem głową dał Ukraińcom awans. Ukraina wygrała po dogrywce ze Szwecją 2-1 i w ćwierćfinale Mistrzostw Europy zagra w sobotę w Rzymie z Anglią.

place, in my place, were lines that I couldn't change. And I was lost, oh yeah, oh. Program trzeci Polskiego Radia to In My Place i Coldplay w Trójce. 13 po 6, a Polacy są jednymi z najuczciwszych narodów na świecie. Naprawdę, naprawdę. Tak wynika z analizy przeprowadzonej przez międzynarodową grupę naukowców i to nie naszych polskich naukowców, tylko z Zurychu, Michigan i z Utah. Test polegał na sprawdzeniu, czy oddamy portfel wypełniony gotówką i pozytywnie ten test zdało 80% badanych Polaków. Jest to 6 miejsce w rankingu. Co tak naprawdę o uczciwości naszych rodaków sądzą obcokrajowcy, sprawdzał Paweł Turski. Czy Polacy są uczciwi, waszym zdaniem? Jak najbardziej. Ja się z tobą nie zgodzę, kolego. My jesteśmy narodem, który wiecznie kombinuje i któremu wiecznie coś nie odpowiada. I każdy, jak może na czymś zarobić, to zarobi. My mamy pewne naleciałości historyczne, ale takie patrzę, jest coraz lepiej, szczególnie, że nasze państwo się rozwija. Najbardziej są uczciwym narodem. Patrząc na siebie, myślę, że wszyscy są tacy. Większość jest uczciwa. Wiele razy przez internet sprzedawałem rzeczy, to nie kombinowali nic, albo ja sam kupowałem, to nie przekręcali nic. Kiedyś poszedłem na imprezę i ukradli mi portfel. Tak od 2 lat dalej tego nie mam. Ja w galerii zgubiłam telefon, to znalazł się, ktoś go przyniósł. W sensie nieraz, powiedzmy, widziałem sytuację, gdzie coś komuś wypadło, powiedzmy, na ulicy i oddał. Rzadko kiedy były to pieniądze, bo nieraz widzimy, ktoś idzie, patrzy, że komuś wypadło 10 zł i tak patrzy, ta osoba odchodzi i jest tylko cyk do kieszeni i tyle. To jest na zasadzie, że jeśli coś komuś wypadło i tego nie zauważył, to znaczy, że mu nie zależy na tym. Aha, to ciekawa logika. 2 2 7 3, proszę państwa. Z rana pytanie w Trójce o naszą uczciwość. Czy naszym zdaniem rzeczywiście jesteśmy uczciwi? 2 2 7 3, czy to prawda, że jesteśmy jednym z najbardziej uczciwych narodów na świecie? Za chwilę posłuchamy, co sądzimy, sądzą o nas Polacy. My Polacy, my sami, co o sobie sądzimy. To już za chwilę. Nasza uczciwość jest dzisiaj motywem przewodnim porannego programu Pora na Trójkę, 18 po 6 i pytanie do Państwa, czy rzeczywiście zasłużenie Polacy znaleźli się na 6 miejscu najbardziej uczciwych narodów. 2 dwójki, 7 trójek. To jest niemożliwe. Zależy, kto przeprowadzał to badanie. Obserwuję mieszkańców, czyli Polaków, którzy byli pod zaborem rosyjskim. Oni kombinują do tej pory. Brat przeciwko bratu. A obserwuję tych, którzy byli pod zaborem austriackim. Jest inna kultura, inne zachowanie. Raczej tego nie robią. Pozdrawiam, to jest niemożliwe. Dziękuję. No pani tutaj zadaje pytanie, kto te badania przeprowadził, więc zwracam uwagę, że to byli naukowcy z Zurychu, z Michigan i z Utah. Zatem no, z zagranicy, nie nasi rodacy, więc 6 miejsce jako jeden z najbardziej uczciwych narodów na świecie. Myślę, że to niezły wynik. I co o nas sądzą obcokrajowcy? Posłuchajmy. Uczciwi? Myślę, że tak, bo jak coś mówię innym osobom, to zachowują to dla siebie. Ja na przykład często poszczę. Jednak informacja ta nie dotarła do wszystkich w pracy. Umieją dochować tajemnicy, jeżeli z kimś rozmawiają. Raz albo dwa razy chciano mnie okraść na starówce. Za każdym razem ci Polacy byli pijani. Chcieli się ze mną bić o moje rzeczy. Co ciekawe, jak takiej grupie towarzyszyły panie, nikt nie chciał moich rzeczy. Dlatego myślę, że Polacy mimo wszystko są uczciwi. My jesteśmy z Azerbejdżanu, z Baku. Dla nas Polska to nowy, lepszy świat. Tutaj nie trzeba tak walczyć. Ludzie są gotowi coś oddać, jak się zgubi. Nas na to nie stać. Jak coś znalazłeś, to jest twoje. Prawo dżungli. Na razie jesteśmy tylko rozwijającym się krajem. Ja mam tylko dobre doświadczenia. Zgubiłam kiedyś złoty pierścionek. Nie szukałam go długo. To, że go nie mam, zauważyłam dopiero w domu. Dzwoniłam, gdzie mogłam, do miejsc, w których byłam. Przypomniałam sobie, że byłam w sklepie. Następnego dnia go odwiedziłam. Okazało się, że tam go zgubiłam, a pierścionek czekał na mnie. Odebrałam go. Myślę więc, że jesteście uczciwi. Jedyne, co możecie jak dla mnie zmienić, to przestać pić. Wtedy będziecie wyżej niż na 6 miejscu. Ja wierzę Polakom, ale jak nie piją, to jedyna wasza wada. Wtedy jesteście nieuczciwi, więc nie pijcie za dużo. Nie pijcie za dużo. Z zagranicznymi turystami w Polsce, a także z mieszkańcami Polski pochodzącymi z innych krajów rozmawiał Paweł Turski. 2 dwójki, 7 trójek, to jest numer telefonu do nas. Czy naprawdę jesteśmy tak uczciwi, jak wynika z badań naukowców z Zurychu, Michigan i Utah, to do tego tematu wrócimy za chwilę, bo już pojawiają się maile i kolejne telefony. Szapoba, szychoba, skumy kamra. 25 minut temu minęła szósta, program trzeci Polskiego Radia z Państwem i mail od pani Kobry. Ale trafiłeś z tym porannym pytaniem, redaktorzu. Zamawiałam krzesła i zamiast czterech przyszło 8 na moją korzyść, a na niekorzyść firmy. Oddałam. Wartość 1700 zł. Znaleźne 0. Pocisnęłam firmie, że wstyd. Bo wstyd, ale jestem uczciwa. Pozdrowieństwa. Tak pani Kobra napisała. Rzeczywiście, no pytanie, czy to z automatu się takie znaleźle powinno należeć, czy może to jest raczej dobra wola tego, komu się oddaje? No i pytanie, czy znaleźne jest jedynym powodem zwrócenia tego, co się znalazło? No właśnie, czy to jest oznaka uczciwości? Bo zaczyna to brzmieć już podejrzanie. Łukasz.Ciechański@polskieradio.pl, ale prościej napisać na pora, na trójkę, pisane razem z cyfrą pora na 3@polskieradio.pl. Numer telefonu też czynny, tam Paweł odbiera dzielnie państwa połączenia pod numerem 2 2 7 3. Dzień dobry, a propos uczciwości, to mi się taki kawał przypomniał, jak Jasiu idzie z dziadkiem i dziadek się go pyta, co byś zrobił, jakby temu panu 10 zł wypadło? No wziąłbym sobie, nie, powiedziałbyś temu panu, że 10 zł i ten pan by powiedział, że jesteś uczciwy, a co byś zrobił, jakbyś znalazł torebkę, a w niej 5 tysięcy? No wziąłbym sobie, nie, odniósłbyś na policję i wszyscy by mówili, że jesteś uczciwy człowiek. A powiedz mi teraz, Jasiu, a co by było, jakbyś w tej walizce znalazł 10 milionów euro? No odniósłbym na policję, wszyscy by mówili, że jestem uczciwy. Nie. Jak ty masz taki pieniądz, to czy ty musisz być uczciwy? A to brzmi jak dowcip rodem zaczerpnięty z ziemi obiecanej. Ja to rozumiem. Englishman in New York, Sting w programie trzecim Polskiego Radia. 27 minut po godzinie 6. Prognozę pogody za chwilę państwu przedstawimy, bo jest zawirowanie za oknem. A jeśli nie ma jeszcze, to zaraz będzie. My toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue. A walking cane here at my side. Be yourself, no matter what they say. Na zegarach 6:31 sprawdźmy, gdzie dzisiaj zagrzmi. Wszędzie. Mógłbym na tym skończyć, ale przybliżą Państwu szczegóły tych wydarzeń pogodowych, albowiem temperatury od 21 stopni w Gorzowie Wielkopolskim, w Poznaniu 23, 24 to Szczecin i dalej już coraz cieplej, 28 w Warszawie i nawet 30 w Białymstoku, ale w całym kraju burze i opady deszczu, z wyjątkiem Gdańska i Olsztyna, tutaj tylko opady deszczu. Trójka. Program trzeci. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W końcu powiem ci, co myślę, tak prosto w twarz. Kiedy cię widzę, to się wstydzę, że ciągle nosi ciebie świat. I wierzę, że teraz znam każdą odpowiedź. No powiedz coś. Na wszystko mam odpowiedź ostrą. I nie uciekniesz teraz mi. Zakrywasz twarz przed ciosem i robisz milion głupich min. Poczekaj no. Już ja cię urządzę. Powtarzasz to to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bije lustro. Tak, tak, tak, tak. Tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Dopiero teraz, gdy nie słyszy nikt, bądź spokojny, w domu jesteś sam. Do wanny wlałeś ciepłą wodę i ogłaszasz w lustrze, że chcesz zmienić świat. Ja wiem, że trochę się starasz, lecz powiedz mi, ile przed lustrem spędziłeś dni. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Nie wierzę, uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się, wczoraj nie spałeś. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Program Trzeci Polskiego Radia, 21 minut do godziny 7. Obywatel GC za nami, a przed nami przegląd prasy. Prasowanie w Trójce. I zaczynamy od Rzeczpospolitej dzisiejszej, która w dziale regiony zabiera nas na Śląsk. W artykule zatytułowanym Katowice drugim najbardziej zielonym miastem w Polsce. Katowice zajęły drugie miejsce w rankingu Fundacji Schumana prezentującym najbardziej ekologiczne polskie miasta. No to może być zaskakujące, stereotyp Śląska panuje trochę inny. Tymczasem stolica województwa śląskiego uzyskała 56 na 100 możliwych punktów, czyli zaledwie jeden punkt mniej od zwycięskiego Lublina. Katowice zostały docenione za wysokie nakłady na poprawę jakości powietrza. Bardzo się cieszę z tak dobrego wyniku w tym niezależnym rankingu. To tylko potwierdzenie, że działania miasta na rzecz walki o czyste powietrze i duże środki Duże środki na realizację zielonych projektów, chociażby w ramach zielonego budżetu, przynoszą efekty i są zauważalne nie tylko na Śląsku, tylko w ubiegłym roku w Katowicach dofinansowano ze środków miasta wymianę wielu piecy itd., itd. Tak mówi prezydent Katowic Marcin Krupa. Zatem bardzo ładne zdjęcia ze Śląska, z Katowic, wspaniała szeroka ścieżka rowerowa i rzeczywiście zielono, drzewa rosną, liście na nich, wspaniale, nic tylko brać wdech. Więcej w Rzeczpospolitej. Przechodzę teraz do dziennika Gazety Prawnej, gdzie jest w dziale Gospodarka artykuł zatytułowany Miliard paczek będzie do przechwycenia. Przybywa punktów odbioru przesyłek, zachęca do tego szybki rozwój rynku e-commerce. Barierą są obawy niektórych samorządów, które chcą mieć wpływ na wielkość i kolor automatów do paczek. Może to i słusznie, bo zwracam Państwu uwagę, że kiedyś tym tematem w programie Trzecim Polskiego Radia w poranku się zajmowaliśmy i wniosek był taki, że paczkowie paczkomaty, choćby największe, nie podlegają pod żadne prawo budowlane. Zatem, jeżeli się chce go gdzieś postawić, to sobie go w dużym uproszczeniu po prostu można postawić, nie otrzymując i nie występując wcale o zgodę na warunki zabudowy żadne. Jak czytam w artykule, jest się o co bić. Według rankingu za 5 lat rynek e-commerce w Polsce osiągnie wartość 162 miliardów złotych. To jest wzrost o 12% rocznie. Przesyłek ze sklepów internetowych przybywa. Last Mile Experts szacuje, że w przyszłym roku ich liczba przekroczy w Polsce 1 miliard. Dlatego operatorzy przyspieszają ekspansję. Najwięcej automatów do odbioru paczek, 12 tysięcy ma InPost, a w ubiegłym roku jego sieć powiększyła się o 40%, jak czytam w Rzeczpospolitej, przepraszam, tak, w Dzienniku Gazecie Prawnej dzisiejszym. Zatem, drodzy Państwo, pozostałe firmy również tutaj nadganiają zaległości i liczba paczkomatów będzie nam rosła. Dziennik Gazeta Prawna więcej na ten temat, bo samorządy próbują wziąć się za regulację tego. Gazeta Wyborcza teraz, temat dnia tutaj to miasta kontra grodzenie osiedli, płot, czyli prestiż. Ponieważ mamy teraz boom na rynku mieszkaniowym, no to tych mieszkań do wyboru mamy również od deweloperów dużo, bardzo często pogrodzonych. I artykuł właśnie tego dotyczący, grodzenie osiedli prowadzi do absurdalnych sytuacji, wojnę płotom wypowiadają miasta, a i sami deweloperzy wiedzą, że stawianie tych płotów nie do końca ma sens. Jak czytam w artykule, moda na grodzenie doprowadza niekiedy do absurdalnych sytuacji. Na niektórych osiedlach wyrastają podwójne płoty, na innych ogradzane są nawet pojedyncze elementy placów zabaw, jak bujaki czy piaskownice. Grodzenie osiedli często wynika z presji kupujących mieszkania, którzy dopytują o to dewelopera. Jeśli płotu nie ma, postawienie go to nierzadko jedna z pierwszych decyzji nowej wspólnoty. Czy słusznie, czy niesłusznie, na ten temat dzisiejsza Gazeta Wyborcza. Jeszcze o szlabanach, tutaj również parę słów. Szlaban na osiedlu przy ulicy Maltańskiej w Warszawie, zdjęcie tutaj zrobione. Problemy z wjazdem na osiedle mają kurierzy, na przykład dostawcy jedzenia, a nawet karetki. Właśnie przez szlabany. To jest artykuł w Gazecie Wyborczej. Przechodzę teraz jeszcze na koniec do Super Ekspresu dzisiejszego, gdzie kontrowersyjna instalacja znów stanęła w centrum miasta. Chodzi o najsłynniejszą tęczę w Polsce na placu Zbawiciela w Warszawie. Tęcza z balonów to tylko scenografia na kilka dni. Dopiero co powstała, no, czy na kilka dni, to się prawdopodobnie szybko okaże. Tymczasem kontrowersyjna instalacja znów stoi na placu Zbawiciela, wielokrotnie podpalana i niszczona oraz zawzięcie broniona. Tęcza w 2015 roku została zdemontowana i wróciła. 6 tysięcy balonów i tęcza rzeczywiście tutaj kolorowa jest. Zobaczymy, czy znowu będzie kością niezgody. No, o tym dzisiejszy Super Ekspres. Teraz The Killers i Bruce Springsteen w utworze Dustland. Przegląd pracy wróci jutro w tych samych okolicach i ramach czasowych, czyli mniej więcej za 27. Na zegarach w tej chwili 6:44. A Dustland fairy tale beginning, but just another white trash county kid in 61, long brown hair and foolish eyes. He looked just like you'd want him to, some kind of slick chrome American prince, a blue jean serenade. Moon River, what'd you do to me? I don't believe you. So Cinderella in a party dress, she was looking for a nightgown. Saw the devil wrapping up his hand, he's getting ready for the showdown. Saw the minute that I turned away, I got my money on a pawn tonight. A change came in disguise of revelation, a set his soul on fire. She said she always knew he'd come around. And the decades disappear like sinking ships, but we persevere. God gives us hope, but we still fear what we don't know. The mind is poison, castles. 12 minut do 7. Podobno, według badań naukowców z Zurychu, Michigan i Utah, Polacy są jednym z najuczciwszych narodów na świecie. Czy słusznie? To pytanie do Państwa. 2 2 7 3. Paweł przy telefonie. I Paweł właśnie, Paweł Turski, w celu przeprowadzenia organoleptycznego badania, czy rzeczywiście tak chętnie oddajemy rzeczy do Biura Rzeczy Znalezionych, właśnie tam się udał. Czy zdarzyło się panu coś odzyskać lub oddać? Zdarzyło mi się oddać portfel. Widziałem portfel właśnie na ławce i post wstawiłem na Facebooku i znalazła się bardzo szybko osoba, która potrzebowała go. Zmęczona byłam. W pewnym momencie się zorientowałam, że ktoś mi zabiera torebkę. Zostałam bez dokumentów. Po jakichś 2 latach dostaję taki telefon. Pyta się mnie człowiek, czy czegoś nie zgubiłam. Okazało się, że złodziej moją torbę wrzucił w przegub autobusu. Torba jeździła przez 2 lata. W pewnym momencie zaczęto naprawiać ten autobus. Okazało się, że właśnie ta torba się tam wcięła. I w ten oto sposób po 2 latach torba wróciła do mnie. Uczciwość można mierzyć w rzeczach, które się oddaje. Do na przykład takiego biura rzeczy znalezionych. Jak to wyglądało na przykład 2 lata temu, rok temu, a jak to wygląda teraz? Oddajemy więcej? Ilość rzeczy, która do nas trafia, jest wyraźnie mniejsza niż w latach ubiegłych. Arkadiusz Rączkowski, główny specjalista w Biurze Rzeczy Znalezionych Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. W roku 2019 trafiało do nas prawie 10 tysięcy rzeczy, natomiast w roku ubiegłym tych rzeczy jest już około 1/3 mniej. Natomiast nadal standardowo są to takie rzeczy jak dokumenty, telefony komórkowe, ale też czasami rowery. Taka rzecz, która trafia do nas, na przykład przekazana przez policję, jest przechowywana przez okres 2 lat, oczywiście w sytuacji, kiedy nie wiemy, kto jest właścicielem danej rzeczy. Jeśli właściciel nie zgłosi się po tą rzecz, wówczas występujemy do znalazcy, żeby odebrał taką rzecz. Jeśli nie mamy znalazcy, w takiej sytuacji te rzeczy są przekazywane nieodpłatnie jednostkom miejskim. A co na przykład było najbardziej nietypowe, co udało się ostatnio odnaleźć? W roku bieżącym przekazano nam uchwyt łazienkowy, ale też był telewizor, aparat słuchowy oraz endoskop. Aż się prosić dopytać, może jest jakaś historia z tymi rzeczami? Taki uchwyt leżał na ulicy, jest jakaś anegdota? Pewnych szczegółów nie możemy zdradzać z uwagi na to, że historię takiej rzeczy powinienem powiedzieć właściciel, dlatego też nie mogę za dużo opowiedzieć o tych historiach. Ja się domyślam, że pewnie tłum ludzi był tutaj, słuchaczy, zaatakowało ten uchwyt łazienkowy. To może jest jakaś rada na koniec, jak takich rzeczy nie gubić? Dobrym sposobem, na przykład jeśli chodzi o telefony, jest zapisanie sobie gdzieś numeru e-mail takiego telefonu, ponieważ to jest bardzo istotna informacja dla nas, gdzie jeśli właściciel się do nas zwraca z zapytaniem, w bardzo łatwy sposób możemy zlokalizować taki telefon, czy do nas trafił. Natomiast są różne sposoby znakowania tych przedmiotów. Niemniej jednak dzisiaj jest to troszeczkę utrudnione przez ochronę danych osobowych. Jeżeli zgubą nie zainteresuje się nawet znalazca, właścicielem staje się gmina. 9 minut do godziny 7, tak żeby się dobrze obudzić, to Call Me w wykonaniu In This Moment w programie 3 Polskiego Radia przed Państwem.